Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Το έχει χαρακτηρίσει ευκαιρία και το έχει χαρακτηρίσει και ευτυχία για τον τόπο. Γιατί χτες βράδυ που ήταν στην ανατροπή Έλλη Ποβορίδης και είχε πάει ο Πρετεντέρης, είχε πάει ο Πάγκαλος στον Πρετεντέρη, ήταν και ο κύριος Παπαδημούλης. Και πώς θυμάται ο Παπαδημούλης ότι ο Πάγκαλος έχει χαρακτηρίσει το μνημόνιο ευλογία. Αυτό θυμήθηκε ο Παπαδημούλης και του το λέει. Αντί να θυμηθεί τη λέξη ευτυχία, θυμήθηκε ο Παπαδημούλης τη λέξη ευλογία. Απέχουν οι λέξεις, απέχουν είναι η απάντηση, αλλά δεν πολύ απέχουν, είναι μια δεύτερη απάντηση. Το ακούει αυτό ο Πάγκαλος, δεν το άρεσε καθόλου, δεν το έχει πει λέει ποτέ ευλογία, έχει δίκιο, το έχει πει όμως ευτυχία. Είχαμε μια πολιτική αντιπαράθεση έντονη, γιατί λέγατε το μνημόνιο είναι ευλογία και εμείς λέγαμε ότι είναι καταστροφή, αλλά το να μας χρεώνετε ακραίες συμπεριφορές βίας, νομίζω ότι είναι άδικο. Και αυτό είναι, ξέρετε, μια μορφή κακής πολιτικής συμπεριφοράς, να διαστρέφει σε αυτό που είπε ο άλλος. Ουθενά δεν θα βρείτε ένα δικό μου κείμενο που να λέει το μνημόνιο είναι ευλογία. Ναι, αλλά εγώ έχω πάλι, πει ότι το μνημόνιο. Όμως, το μνημόνιο κάναμε μια αντιπαράθεση σε αυτό. Όχι, μη στιγμή, κύριε Πρετεντέρη. Έχω πει ότι το μνημόνιο είναι ευκαιρία και επιμένω και το ξαναλέω. Το μνημόνιο είναι ευτυχία για τον τόπο. Ουθενά δεν θα βρείτε ένα δικό μου κείμενο που να λέει το μνημόνιο είναι ευλογία. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Και νομίζω η ευτυχία είναι καλύτερη από την ευλογία. Γιατί η ευτυχία είναι κάτι απτό που το ζεις, το πιάνεις μερικές φορές, το βιώνεις. Ενώ η ευλογία έρχεται από πάνω, μπορεί να μην μετεξελιχθεί σε κάτι πρακτικό. Ενώ η ευτυχία είναι ήδη κάτι που υπάρχει ανάμεσά μας. Έχει γίνει υλική προϋπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά για τα χθεσινά, έτσι για να γίνει μια αποκατάσταση της αληθείας. Θα το θυμόταν να το είχε πει, δεν το έχει χαρακτηρίσει ευλογία, το έχει χαρακτηρίσει ευτυχία. Και ευκαιρία, βεβαίως τώρα τι ευκαιρία, τα ζούμε όλοι μας, 2,5-3 χρόνια τώρα, μην το συζητάμε. Είναι όντως μια ευκαιρία και μια ευτυχία και μια ευλογία, να τα βάλουμε όλα μαζί. Διότι ποια άλλη χώρα έχει αυτή τη χαρά μέσα σε 3 χρόνια να τη συμβούν όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα, νομίζω καμία. Προσπαθούν οι Πορτογάλοι, αλλά δεν πρόκειται να μας φτάσουν. Προσπαθούν και οι Ισπανοί, ούτε αυτοί. Για τους Ιρλανδούς δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί να ζήσουν τέτοια ευλογία, τέτοια ευτυχία και να έχουν τέτοια ευκαιρία. Επειδή λοιπόν έχουν συμβεί όλα αυτά, η Εύη Χριστοφιλοπούλου έχει περάσει και από την παιδεία με πολύ μεγάλη επιτυχία και παραμένει στο Πασόκ. Και από μόνη της χωρίς να έχει περάσει από όλα αυτά είναι μια μεγάλη επιτυχία. Η κυρία λοιπόν Χριστοφιλοπούλου ξαναγυρίζει στα παιδικά της χρόνια. Ήσουν 30 χρόνια υπουργός. Ήσουν και 10 χρόνια γραμματέος. Έλεος πια. Έλεος πια με τους συσχετισμούς, με τους πολυκατισμούς. Παρών εδώ. Εγώ είμαι από το Πασόκ, ο άλλος το Πασόκ. Δεν είναι κανείς το Πασόκ. Είμαστε όλοι υπηρέτες. Υπηρέτες αξιών. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Και υπηρέτες μιας παράταξης που θέλει να υπηρετήσει τη χώρα. Κάντε ρε παιδιά, συνειδητοποιείτε προς τον καρκανιά που είναι εδώ μέσα, παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ούτε πρωτοκλασάτα και ονόματα, ούτε τίποτα. Απ' την αρχή όλα να πάμε να γραφτούμε. Και εγώ θα πάω να γραφτώ. Και εγώ θα πάω να γραφτώ στην αρχή. Ξανά, καλά. Ναι, ξανά. Λοιπόν, και τι έγινε. Σας το λέω, αλλά το πιέσαι κλειστές. Να πάμε να γραφτούμε. Και εγώ θα πάω να γραφτώ. Να πάμε να γραφτούμε. Και εγώ θα πάω να γραφτώ. Και εγώ θα πάω να γραφτώ στην αρχή. Ξανά, ναι, ξανά. Ορίστε. Τι ορίστε. Πώς λέγεσαι, όνομα και πόνιμο. Έλα, Μαρκρίστη. Πώς λέγεσαι, είπα. Πέστε το όνομά σας. Μα δεν το ξέρει. Δεν σε ξέρω. Να το πω εγώ να τελειώνουμε. Δεν θέλω συνήγορους. Να το πει η ίδια. Ωραία, να το πω. Λέγε. Μαντό Μαυρογένους. Μαντό Μαυρογένους. Το γένος. Κολοκοτρώνη. Κολοκοτρώνη. Χριστοφιλοπούλου, Εύη είναι το σωστό. Λοιπόν, θα πάμε όλοι να γραφτούμε. Εφόσον πάει η Εύη Χριστοφιλοπούλου και το λέει με τέτοια, ακολουθεί ένας αρμαδάμ στην πορεία, γι' αυτό μπαίνουμε και εμείς σιγά σιγά στο κλίμα. Επειδή το λέει και με τέτοιο πάθος ότι θα ξαναγραφτούμε και ωραία της την είπε ο Καβουράκης ότι είναι κλειστές οι οργανώσεις, θα ανοίξουν εκείνη τη μέρα. Κάνα 2 ευρώ θα στοιχίζει πόσο είναι, χαλάλι και 2 και 20 και 100 ευρώ για το νέο Πασόκ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο να γίνει και αυτή η δημοκρατική διαδικασία, να έχουμε ένα σοσιαλιστικό κόμμα να φροντίζει τους αδύναμους αυτού του τόπου στα δύσκολα, γιατί αν εξαφανιστεί και αυτό, τι θα έχει μείνει μετά από αυτόν τον χώρο, Μόνο Φώτης ο Κουβέλης. Χρειάζεται ενίσχυση στο μέτωπο, μόνο και μόνο για τους αδύναμους αυτού του τόπου. Χρειάζεται ενίσχυση γενικότερα το μέτωπο αυτό του σοσιαλισμού, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες, όπως εξηγεί ο καπετάν Θόδωρος. Βεβαίως, όταν θα έρθει ο κύριος Παναγούλης επικεφαλής των οπαδών του, για να με σύρει εμένα ή οποιονδήποτε άλλο. Στα σοδούς, γιατί στη Λιβύη δεν τον σκότωσαν μόνο τον Αμερικάνο πρέσβη, τον σέρναν και το πτώμα του στον δρόμο. Έτσι. Λοιπόν, όταν θα μου επιφυλάξει αυτήν την τύχη ο κ. Παναγούλης, εγώ είναι πιθανό να μηνθώ. Αν τώρα να χαιρετηθούμε ότι τα χέρια από τους δυο μας δεν θα υπάρχει. Καλή σου προβλή. Λοιπόν, όταν θα μου επιφυλάξει αυτήν την τύχη ο κ. Παναγούλης, εγώ είναι πιθανό να μηνθώ. Στον τόπο. Να βωματιά στο λαιμό. Δεν πρέπει να είναι βαριά. Έχασε πολύ αίμα. Κράξτε ένα στον Κίτσο που ξέρει από πολλά βωματιές. Και ασύρει άλλο στη γυναίκα του να της το πει με τρόπο. Και άντε να πεις αυτό το βαρύ νέο ότι ο Πάγκαλος δεν υπάρχει πια από βόλη του Παναγούλη. Μεγάλες στιγμές θα ζήσουμε. Προετοιμάζεται το έδαφος. Αυτός δεν θα είναι εμφύλιος. Αυτό θα είναι τσίρκο μεγάλο πάλι. Αυτά που βλέπουμε στις λάσπες που γυρνοβολάνε εκεί μέσα αυτά τα ζωντανά και τα παρακολουθεί βέβαια ο κόσμος, γιατί έχουν ένα ενδιαφέρον όταν πρόκειται για, όταν υπάρχει και διακύβευμα προς τα που θα πάει ο τόπος, νομίζω αποκτά μια άλλη διάσταση. Έτσι λοιπόν προετοιμαζόμαστε για τον εμφύλιο, επειδή το είπε ο Παναγούλης και επειδή απάντησε και ο Πάγκαλος με τον γνωστό τρόπο. Οι δημοσιογράφοι υπάρχουν για να αποκαλύπτουν τα διέξοδα της εξουσίας, τα ψέματα της εξουσίας, αυτά που κρύβονται κάτω από τα στρογγυλά λόγια της εξουσίας. Αυτό κάποτε, γιατί τώρα ευτυχώς που είναι οι πολιτικοί και διορθώνουν και δείχνουν στους δημοσιογράφους το σωστό. Όπως έγινε χτες βράδυ, ήταν ο κύριος Βουδούρης, ακόμη τώρα νίκη στη Δημάρ, ήταν Πασόκ, τώρα είναι Δημάρ, δεν ψήφισε, δεν έχει σημασία. Έλεγε εκεί τα δικά του και κάποια στιγμή ήρθε η κουβέντα για τα οριζόντια μέτρα. Είπαμε παραδείγματος χάρη ότι θα έχουμε ένα τραπεζικό πυλώνα για το δημόσιο τομέα. Ξεπουλήσαμε την αγροτική. Είπαμε δεν θα κάνουμε οριζόντιες περικοπές. Κάναμε τις χειρότερες οριζόντιες περικοπές. Δεν γίνανε οριζόντιες περικοπές. Κάναμε τις χειρότερες οριζόντιες περικοπές. Δεν γίνανε οριζόντιες περικοπές. Κάναμε τις χειρότερες οριζόντιες περικοπές. Δεν έγιναν οριζόντιες περικοπές. Ναι, πώς δεν έγιναν. Μαζικές περικοπές μισθών. Άλλο μισθών, όχι, είναι οριζόντιες. Είναι οριζόντιες. Είπαμε, κύριε, δεν θα κάνουμε. Καλά που ήταν και οι βουλευτές εκεί και ο Κουτσούκος από πάνω και οι άλλοι από κάτω. Του είπαν του Πρετεντέρη ότι οριζόντιες έχουν γίνει, όχι αναλογικές που νόμιζε. Διότι κάθε βράδυ βγαίνει και τοποθετείται επί όλων αυτών των θεμάτων. Δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι έχουν γίνει οριζόντιες περικοπές. Είχε μείνει και αυτός αφελής, όπως όλοι μας, στην δέσμευση και διαβεβαίωση και του Κουβέλη και του Σαμαρά και του Βενιζέλου ότι δεν θα γίνουν οριζόντιες περικοπές μες το 2012. Άμα είσαι καλόπιστος, δέχεσαι αυτά που σου λένε οι υπεύθυνοι σοβαροί πολιτικοί άνδρες του τόπου. Φεύγουμε από όλα αυτά από τα στούντιος και πάμε παραπέρα. Θα πάμε σε μια αλάνα να ακούσουμε έναν τύπο. Θα μπορούσε να ήταν και quiz. Ποιος είναι αυτός ο τύπος που απευθύνεται στον πρωθυπουργό της χώρας από την αλάνα? Κύριε Σαμαρά, στον ελληνικό λαό, ντροπή να λες ότι είναι ευρωπαϊκό και δημοκρατικό. Την πώληση της Ακρόπολης, το δάχτυλο του αγάλματος, το βλέπεις στον ύπνο σου. Κύριε Σαμαρά, δεν μπορείς να λες ότι κλείνει μια διαπραγμάτευση και την από πάνω μέρα να λες ότι θα διεκδικήσω ακόμα 7 δις. Κύριε Σαμαρά, δεν μπορείς να λες ότι τα μέτρα αυτά είναι τελευταία, όταν ακόμα και σήμερα δεν μπορείς να πάρεις αυτά που πρέπει να είναι. Δεν είναι αλάνα, είναι βουλή. Μα μπορεί να γίνει και αλάνα κάποια στιγμή. Είναι ο κύριος Μιχελογιαννάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Εντάχθηκε και εκεί. Έχει περάσει από διάφορες φάσεις, γιατί είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Οπότε σήμερα, πριν λίγο, εμείς βέβαια το είχαμε ετοιμάσει. Τα έχει πει προχτές, όταν συζητούσαν στα τρίμερα τα περίφημα. Είναι η τοποθέτησή του. Απευθύνεται προς το Σαμαρά με το γνωστό ύφος και την κριτική έτσι ντόπιο λαλιά και τη διάλεκτο και το χρώμα και το πάθος. Και να τον χαίρεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δυναμώνει το κίνημα, πάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ήταν μια κομβική μεταγραφή συγκεκριμένη. Περιμένουμε καμιά εκατοστή ακόμη για να ολοκληρωθεί το έργο, ώστε να προχωρήσει και αυτό το σύριαλ έτσι ακριβώς όπως το επιθυμεί ο ελληνικός λαός. Θα μείνουμε όμως σε μια φράση του κ. Μιχαήλ Γιαννάκη, η οποία είναι κομβική και κωδική. Και το τελευταίο, ένα προϋπολογικό ανθρωποκτόνο, εργασιοκτόνο, δημοτοκριτικό κτόνο. Ανθρωποκτόνο, εργασιοκτόνο, δημοτοκριτικό κτόνο. Θα έπρεπε να είχαμε πολύ περισσότερη ώρα, μήπως και σας φοβητήσει ο Θεός κάποια στιγμή να το καταλάβετε. Ευχαριστώ. Όλα αυτά για έναν προϋπολογικό. Πολύ ωραίο το είπε. Αυτό που λείπει από αυτόν τον τόπο είναι η προϋπολογικότητα. Διότι δεν υπάρχει, πέφτουν εκεί διάφορα αντικείμενα. Ο Νίκος Καταρέι, Νίκος Απρανίδης έπεσε από την καρέκλα του. Συμβαίνουν αυτά και στον καλύτερο ηχολήπτη, εκεί που κάθεται ξαφνικά, Καταρέι κάτι έχει ακούσει, κάτι θυμάται, κάτι βλέπει μπροστά του, γύρω του. Είναι πολύ λογικό. Ο προϋπολογικός λοιπόν και το ωραίο σαρδάμ του κυρίου Μιχαήλ Γιαννάκη, Σιριζέως πια, εδώ και μία-δύο ώρες. Τυπικός, γιατί ουσιαστικός όλοι ΣΥΡΙΖΑ είμαστε, όπως κάποτε ήμασταν όλοι ΠΑΣΟΚ και να τα ωραία αποτελέσματα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Πάντως, τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το γνωστό 211-200-8200. Μήνυμα στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr, mail δηλαδή. Και από κινητό γράφουμε real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Τις συστάσεις τις κάναμε για τον ανάπηρο πια ηχολήπτη. Η δόση αναμένεται, η δόση η οποία θα, όπως λένε οι ειδικοί παπαγάλοι κάθε βράδυ, θα πάει προς τον ελληνικό λαό, θα έχουμε ρευστότητα, θα γίνουν επενδύσεις, τις κυνηγάει άλλωστε από χτες με τον Τουφέκη ο Σαμαράς, αλλά όμως η πραγματικότητα δεν είναι αυτή, η δόση έρχεται για να πάει κάπου πάρα πολύ συγκεκριμένα. Η Ελλάδα σύντομα θα πάρει την επόμενη δόση. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Που της είναι απαραίτητη για να επανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζές της, για να καλύψει τις τράπεζές της, για να δοθεί ρευστότητα στις τράπεζές της. Η Ελλάδα σύντομα θα πάρει την επόμενη δόση. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Οι τράπεζές μας περνάνε δύσκολες ώρες. Άι, στο διάλο κι εσύ. Λα, λα, λα, λα, λα, λα. Ένα προϋπολογικό ανθρωποκτόνο, εργασιοκτόνο, δημοτοκριτικό κτόνο. Και βάλε. Λα, λα, λα, λα, λα, λα. Και βάλε. Να πάμε να γραφτούμε, και εγώ θα πάω να γραφτώ. Και εγώ θα πάω να γραφτώ στην Τουρκία. Ξανά, ναι, ξανά. Ξανά, ναι, ξανά. Λοιπόν, όταν θα μου επιφυλάξει αυτήν την τύχη ο κ. Παναγούλης, εγώ είναι πιθανό να μειωθώ. Όλοι μαζί μου παλικάρια, δεν θα αφήσουμε να πανηγυρίσουν οι εχθροί. Όλοι, όλοι μαζί μου. Να τιμήσουμε με ένα γιουρούσι εκείνους που έπεσαν. Προϋπολογικό ανθρωποκτόνο, εργασιοκτόνο, δημοτοκριτικό κτόνο. Και βάλε. Αυτό ακριβώς. Συμβαίνουν, είναι μια χαρά ο ηχολήπτης, δεν έπεσε ο ίδιος. Είπα ένα ψέμα, ένα μικρό ψέμα. Το τηλεκοντρόλ του πέσε από το χέρι. Είναι καλά. Και αυτός είναι καλά, όπως πάρα πολλοί άλλοι δεν είναι καλά. Δεν χρειάζεται, κοιταχτείτε σε έναν καθρέφτη για να καταλάβετε και σε όλους όσους δεν έχει πέσει το τηλεκοντρόλ. Επέφτουνε διάφορα. Είναι η εποχή, μάλλον. Η Βουλή ήταν πολύ απολαυστική τις προηγούμενες μέρες, όσοι είχατε το κουράγιο να τη δείτε. Και όχι βέβαια για αυτά που είπε ο Σαμαράς, ο Άδωνης με τη Ζαρούλια εκεί, αυτά. Το καστοφωνάκι του Χαϊκάλη, όλα αυτά είναι το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο έχει μια αξία. Θα ακούσουμε την βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας με το όνομα Άννα Μισελ Ασημακοπούλου από τα Γιάννενα. Κυρίες και κύριοι, είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που καλούμε να ψηφίσω στη Βουλή των Ελλήνων. Δηλώνω ότι είμαι οικονομολόγος, είμαι νομικός, έχω ξεκάθαρη ιδεολογία και σταθερή. Και δεν φορώ ιδεολογικές παροπίδες. Βεβαίως πιστεύω στον Αντώνη Σαμαρά και καλά θα ήταν να πιστέψετε κι εσείς. Υπάρχει κάποιος που δεν πιστεύει στον Αντώνη Σαμαρά? Ποιος αντίχριστος από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν από κάτω που τη ρώτησε κάτι για το Σαμαρά και βεβαίως πολύ σωστά η κυρία, η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλα από τα Γιάννενα, είπε ότι πιστεύει στον Αντώνη Σαμαρά και εμείς πιστεύουμε εδώ σε εκπομπή. Είχαμε πιστέψει και στο Γιώργο εμείς, στον Παπανδρέου. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο από τα δύο. Το 43% ήμασταν μαζί. Έχουμε πιστέψει στο Σαμαρά, πιστεύουμε στην τρικοματική και θα πιστέψουμε σε ό,τι ο ελληνικός λαός επιλέξει με πλειοψηφία για την επόμενη τετραετία, διετία, τετράμινο, ό,τι θα είναι, γιατί από εδώ και πέρα ξεχνάμε όλα τα παλιά έτσι κι αλλιώς. Πιστεύουμε λοιπόν στο Σαμαρά, άλλωστε όπως ο ίδιος έχει πει, μιλάει απευθείας με το Θεό, οπότε και να θέλαμε να μην πιστέψουμε, δεν είμαστε τόσο άνθρωποι, απλοί είμαστε, δεν είμαστε υπεράνθρωποι. Λαός τώρα που κι αυτός μας έχει πει ότι πιστεύει στον Αντώνη Σαμαρά. Φαντάζομαι θα είναι δύσκολο, αλλά θα μπορούσατε να πείτε στον κύριο που μιλάει τώρα να αναδείξει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός χθες, ότι εκπροσωπεί τους ανέργους. Ότι είναι εκπρόσωπος των ανέργων. Ποιο θα ήταν των εργαζομένων, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Εκπρόσωπος των ανέργων. Τέλειος ήταν αυτός ο Πρωθυπουργός. Ναι, Αποστολή. Ναι. Γεια σου. Ήθελα να σου πω ότι τελικά κάνετε πολύ εύκολη δουλειά. Κοίταξε να δεις. Όσο υπάρχει κανάλι βουλής, να πω την αλήθεια, ναι. Εφόσον έχετε τους πολιτικούς και λένε αυτά που λένε, δεν χρειάζεται να κάνετε μοντάζ ή τίποτα. Δηλαδή, εκείνο που είπε, δεν θυμάμαι ποιος πολιτικός, ότι θα ήθελε και εκείνος να κατέβει στους δρόμους για να διαδηλώσει υπέρ των μέτρων, είναι το άπεχτο. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστώ να κάνετε εσείς κάτι καλύτερο. Τους ενόχλησε αυτό που είπε ο Στάθης ο Παναγούλης, γιατί το βλέπουν που έρχεται. Νομίζω ότι θα μπορούν για πολύ καιρό ακόμα με τα παπαγαλάκια τους να κατευθύνουν την κοινή γνώμη και να μανικουλάρουν τον κόσμο. Θα τους ενοχλούσε αλλιώς. Έλα, Απόστολε. Άμα δεν τους ενοχλούσε, θα τον βλέπανε σαν ένα γραφικό που λέει ότι να είναι. Απόστολε. Λέει τα δικά του. Τώρα. Το ξέρουν ότι επέρχεται. Είναι που μυρίζει τη Ρινίνη, γι' αυτό. Τέλος πάντων, κοιτάξτε να δεις. Εκεί που επιδιώκουν να μας πάνε, να είσαι βέβαιος ότι έστω και την τελευταία στιγμή ο λαός θα αντιδράσει. Είμαι σίγουρος. Ερμηνεύω τα μηνύματα που παίρνω από το περιβάλλον μου, από τους φίλους, από τους γνωστούς. Η Ίγκη Κυλγάρη ώρα που θα τους κυνηγήσουμε και θα κρεμάσουμε πολλούς από δάφτους στο Σύνταγμα, φίλε μου, για να ξεβρωμίσει ο τόπος, να σωθούν οι Έλληνες και κυρίως οι επόμενες γενιές, φίλε μου. Μία δήλωση για το φίλο σου το Βενιζέλο, το Βαγγέλη, που έπιασε στο στόμα του το όνομα του Αλέκου του Παναγούλη. Αν ζούσε ο Αλέκος ο Παναγούλης σήμερα, δεν θα έβαζε μπόμπα στον Παπαδόπουλο, αλλά μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτό έπρεπε να του πει ο Στάθης μετά, όταν του είπε ότι μη λερώνεις το όνομα του αδερφού σου. Τώρα μόλις άκουσα στο ράδιο ότι ο Σαμαράς είναι εκπρόσωπος των αγεννήτων και αυτά. Και των αγέννητων, ναι, και των σπερμάτων, φαντάσου. Ρε φίλε, δηλαδή τώρα με λίγα λόγια βάλαμε ζωλιά στα κ***α μας, ε. Αυτό ακριβώς. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Ας δοκιμάσει ένας από αυτούς που ψηφίζουν τα μνημόνια να κυκλοφορήσουν σε καμιά συνοικία, για να δούμε πώς οι αλήθεια κρύβουν τα λόγια του Παναγούλη που δεχτήκανε χθες. Και κάτι άλλο. Γιατί σύχτηκαν επειδή είπε ο Παναγούλης ότι θα τους πλητσάρουνε. Φοβούνται μην γίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Παλούκομα θα γίνει. Και πρώτος ο Άδωνης θα είναι μπροστά. Και κάτι τελευταίο, φίλε μου. Εχθές το βράδυ, στη συγκέντρωση, αν δεν ήταν το πάμε με 20-25.000 ανθρώπους να γεμίσει λίγο την πλατεία, μόνο μπύρες θα ψήνανε και σουβλάκια εκεί πέρα οι άλλοι. Θα βλέπαν τον αγώνα. Γεια σου, Απόστολε. Yeah. Οι αγέννητοι είναι ανεκπροσώπητοι. Οι γεννημένοι τίποτα. Όχι. Πώς γίνεται να εκπροσωπείς κάποιον που δεν έχει γεννηθεί, που δεν υπάρχει. Εκπροσωπώ κάποιον. Αφού δεν γίνεται να εκπροσωπείς κάποιον που έχει γεννηθεί, θα εκπροσωπείς αυτόν που δεν έχει γεννηθεί. Ναι, σωστό και αυτό. Αφού απέτυχε στους γεννημένους, το γύρισε. Προσωπικά δεν θα περιμένω τις επενδύσεις. Θα τις κυνηγήσω τις επενδύσεις. Δεν βρέθηκε κανείς να του πει ότι έρχεται δεύτερος. Δεν γίνεται να κυνηγείς επενδύσεις, γιατί έτσι έχει κυνηγήσει πρώτος ο Παπανδρέου το 9. Πάνε. Με ξεχωριστή επιτυχία κιόλας. Πάνε επιτυχία. Τις κυνήγησε, φύγανε επιστρεφτεί. Ούτε γυρίσανε να κοιτάξουν πίσω. Εκείνος ο Παμπούκης δεν άφησε επένδυση για επένδυση, ρε παιδί μου, να μην κάτσει στην Ελλάδα. Όποιος πέρασε από την Ελλάδα και περιφερειακά, όχι να μπει μέσα, τον άρπαξε ο Παμπούκης, τον έβαλε μέσα να επενδύσει. Βρε ούτε αεροπλάνο δεν πέρανε επενδυτές από πάνω. Εκείνο το ελληνικό δεν ξέρω πόσες φορές το έχουμε αξιοποιήσει, δεν ξέρω. Θα το αξιοποιήσουμε τώρα, θα δώσουμε τσάπα, μην φοβάστε. Δεν ανησυχώ με το Χατζηδάκι, είμαι σίγουρος. Εγώ πανίκω στην κατηγορία του μαλάκα. Ποιος με αντιπροσωπεύει, γιατί. Μη λες πανίκω, παιδί μου, μη λες πανίκω, γιατί πάει το μυαλό μου αλλού, στη Βόρεια Ελλάδα. Ποιος με αντιπροσωπεύει, εγώ που είμαι στην κατηγορία του μαλάκα, που δεν είμαι ούτε αγέννητος ούτε. Εσύ έχει εκπρόσωπο, αγάπη μου. Ποιος το έχει έναν, τρεις. Να βγούμε σημαία, ποια σημαία να κλείσω. Λίγο από όλες, τρεις έχεις, διάλεξε. Το σοσιαλιστή θες, τον αριστερό. Ή το σωτήρα τον καβό. Τον καβό, το σωτήρα. Τον καβό. βεβαίως όταν θα έρθει ο κύριος Παναγούλης επικεφαλής των οπαδών του για να με σύρει εμένα ή οποιονδήποτε άλλο. Στα σοδούς. Λοιπόν, όταν θα μου επιφυλάξει αυτήν την τύχη ο κ. Παναγούλης, εγώ είναι πιθανό να μηνθώ. Έχασε πολύ αίμα. Κράξτε ένα στον Κίτσο που ξέρει από λαβό ματιές. Και ας σύρει άλλο τη γυναίκα του να τη το πει με τρόπο. Εικόνες από το μέλλον. Ποιοι θα σύρουν τον μπάγκαλο, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Μήνυμα Κροατή, πες λέει για τη μοτοπορία της Πέμπτης. Τι να πω για τη μοτοπορία, γράψε που δεν τα ξέρουμε όλα. Γράψε πού, για ποιο λόγο, από πού, ποιοι, ζώδια, τα πάντα. Στέλνετε και ένα μήνυμα. Και δεν τα ξέρουμε όλα, είναι εδώ δημοσιογράφοι είμαστε, δεν είμαστε θεοί. Λοιπόν, τώρα, στέλνετε μηνύματα, είναι η μέρα μάλλον, το όχι, πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Ένα μήνυμα το στέλνει ο Μάνος και λέει, αυτό το πράγμα να μην κριτικάρεις ποτέ το κουκουέ, αλλά μόνο την υπόλοιπη αριστερά θα σου γυρίσει μπούμεραγκ. Στο τέλος εσένα θα κυνηγάμε και επιτέλους μην κάνεις δίκη προθέσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι Πασόκ. Κατάλαβε το. Δεν θα αφήσουμε να γίνει. Ωραίο αυτό. Έχεις πάρει εργολαβικά να χτυπάς την αριστερά και να αφήνεις το απειρόβλητο τη σάπια ηγεσία του κουκουέ. Κρίμα, τρεις τελείες. Ένα μήνυμα είναι αυτό. Ένα άλλο που να το βρω τώρα γιατί χάνουμε και χρόνο. Με τη μεγάλη διαφορά, λέει ο Ευθύμης συνονόματος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κυβερνήσει ακόμα, επειδή είπα εγώ πριν θα στηρίζουμε ό,τι επιλέγει ο ελληνικός λαός. Ας το κρίνουμε στην ώρα του λοιπόν. Έχω βαρεθεί να ακούω κριτικές του στυλ το νέο Πασόκ. Τα ίδια με το Πασόκ και τέτοια. Και έχουμε. Και τι εννοεί το κουκουέ, ένα άλλο μήνυμα, όταν λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το λόμπι της δραχμής. Λοιπόν, δεν είπαμε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι Πασόκ. Δεν το λέμε. Και όσοι το λέμε με διάφορους τρόπους, δεν εννοούμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλλά όμως υπάρχει μια τάση, μια διάθεση στην ηγεσία, το διαπιστώνει αυτό. Όποιος παρακολουθεί πρόχειρα, όχι εμπεριστατωμένα, τους λόγους, το στυλ, τη φράση. Τις φράσεις που χρησιμοποιεί, θέλει να πάρει αυτόν τον κόσμο. Είναι λογικό στο πολιτικό παιχνίδι έτσι όπως γίνεται, αλλά θέλω να μου απαντήσετε όλοι εσείς που δεν θα αφήσετε να γίνει Πασόκ, τι κάνει η Κατσέλη μέσα εκεί. Η Λούκα Κατσέλη, η οποία δεν είναι Μιχελογιαννάκης, που επίσης τι κάνει ο Μιχελογιαννάκης μέσα εκεί. Η Λούκα η Κατσέλη, που είχε κάνει και προεκλογικά συγκέντρωση, συνάντηση. Πού να κάνει και συγκέντρωση. Συνάντηση με τον Τσίπρα και είχαν πει και η ίδια νομίζω που βρεθεί δηλώνει ότι θα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ ή αφήνει να εννοηθεί πολύ έντονα κτλ. Δεν περνάει από το χέρι σας. Λυπάμαι, θα σας το πω. Δεν περνάει από το χέρι σας. Αν θα γίνει ή δεν θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ. Ούτε εγώ μπορώ να το πω, να το προδιαγράψω τώρα, ούτε να το καταγγείλω τώρα, γιατί δεν έχει γίνει όντως κάτι παρά μόνο έχουμε ενδείξεις. Τις ενδείξεις και στις ενδείξεις αναφέρομαι εγώ και όλοι όσοι κάνουν κριτική. Και αυτό νομίζω επιβάλλεται και επιτρέπεται. Και εν πάση περιπτώσει δεν θα ρωτηθούμε αν θα πούμε την εκτίμηση αν κάποιο κόμμα λέει άλλα και κάνει άλλα. Στα λόγια ακόμα, ναι όντως δεν έχει κυβερνήσει. Αυτό σε κανονικό λαό και σε κανονικές συνθήκες θα ήταν μια ωραία προειδοποίηση που θα αντιλάμβανε κάποιους υπόψη του σοβαρά. Να μην γίνουμε Πασόκ. Γιατί ήταν κάτι πολύ κακό το Πασόκ. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν βλέπω τέτοια αγωνία. Το ακριβώς αντίθετο διαπιστώνω, ότι θέλουμε να πάρουμε πάρα πολύ κόσμο, γιατί πώς αλλιώς να γίνουμε εξουσία, αν δεν φέρουμε και αυτούς μέσα κτλ. Θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να ήταν μια ωραία κολυμπήθρα, τουλάχιστον να τους έφερνε όλους αυτούς, είτε στελέχη είτε κόσμο, αλλά να τους έδινε κάτι από την παλιά αριστερά. Δεν βλέπω μια τέτοια διάθεση. Γενικώς οι σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ-λαού είναι πολύ τυπικές. Ενώ έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα χρειαστεί ο λαός σε πολλές διαδικασίες από εδώ και πέρα. Εγώ δεν το βλέπω αυτό, δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς. Είναι κομβικό για μένα, ένα αριστερό κόμμα, κίνημα, μια αριστερή έτσι ομάδα που θα κυβερνήσει, να έχει το λαό δίπλα της. Είναι η μόνη λύση. Αλλά δεν βλέπω κάτι τέτοιο, αντίθετα, βλέπω το ακριβώς αντίθετο. Τυπικές διαδικασίες, από μακριά και όταν και αν τα σχέδια μπε, σε και τα λοιπά θα τον χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, σχετικά με το ότι παρακολούθησα και την προχθεσινή ομιλία της Αλέκας Παπαρίγα στη Βουλή, που δεν είπε για το λόμπι της δραχμής, τουλάχιστον. Ο καθένας έχει μια άποψη και είναι πολύ ωραίο αυτό και λογικό. Ακόμα μπορούμε και τη συζητάμε. Όσοι μπορούμε και τη συζητάμε. Είπε κάτι άλλο, έκανε μια ανάλυση. Τώρα μέσα στη Βουλή να ακούγονται και τέτοιες αναλύσεις είναι καλό γενικώς, ανεξαρτήτως αν διαφωνεί κανείς. Γιατί ειδικά το τρίμερο το τελευταίο η Βουλή ήταν τσίρκο. Με καστοφωνάκια, με τα μπούλγαρη τα ρολόγια, με ο ένας ταπώνει τον άλλον, με τους ανεκπροσώπητους, τους Σαμαρά και. Βγήκε η κυρία Παπαρίγα, έκανε μια ανάλυση της, όχι της Ελλάδας μόνο, και της Ευρώπης και πώς δουλεύει το σύστημα σε γενικές γραμμές. Σωστά ακουγόντουσαν αυτά. Η ανάλυση, ξαναλέω. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος κάνει καλή ανάλυση, έχει και καλή πρακτική. Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί είδα και κάτι μηνύματα στο Twitter μετά και στο Facebook. Δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει προσεκτικές αναλύσεις και τεκμηριωμένες ότι τα κάνει όλα καλά. Εννοείται, δεν υπάρχει κάποιος που τα κάνει όλα καλά. Έχουν περάσει εποχές που συμφωνούσαμε 100% με τον οποιονδήποτε. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Στο 2%, στο 3% να συμφωνούμε, και ειδικά για το ΚΚΕ και τη δράση του τα τελευταία δύο χρόνια, πολλά μπορεί κανείς να πει. Όχι μόνο για το πώς κινήθηκε στην προεκλογική περίοδο και όλα αυτά. Αυτά έχουν ψιλοϋποθεί λίγο πολύ. Και βεβαίως όταν και μπορεί να ασκήσει και κριτική έντονη και δημιουργική και απορριπτική ό,τι θέλει. Και βεβαίως όταν εγώ προσπαθώ να κάνω τέτοιου τύπου κριτική, δεν εννοώ να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε καμία περίπτωση αυτό είναι κομβικό. Θα ήταν για μένα ισοπαίδωση πάρα πολλών πραγμάτων. Και ένα από τα καλά που έχει αυτή τη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, από τα λίγα ελάχιστα καλά που διατηρεί, είναι αυτό ότι επιμένει να μην συνεργαστεί. Ξέρω πως ακούγεται αυτό στον κόσμο, γιατί ο πολλής κόσμος όταν έχει χαράτσια, φόρους, όλα τα υπόλοιπα, θέλει κάπου να κρατηθεί. Και επειδή βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει προς την εξουσία, θα ήθελε και ένα άλλο αριστερό κόμμα για να τον κρατάει, να τον συμβουλεύει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να πάνε όλοι μαζί και. Κατανοητό μες στον πανικό που βρίσκεται κάποιος και πιάνεται από τα μαλλιά του, όλα αυτά είναι πολύ σωστά. Όμως, επειδή κάποιος μπορεί να είναι λίγο πιο ψύχραιμος, όχι, αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Τα όσα τώρα είπε προχθές δεν είπε ακριβώς για λόμπι της δραχμής. Το τοποθέτησε λίγο γενικά. Ήμουν σίγουρος όταν το άκουγα ότι θα πιαστεί ο πολλής κόσμος από αυτό. Ούτε έχει διάθεση ο κόσμος να ακούσει πράγματα από οποιονδήποτε και αν προέρχονται, ούτε έχει διάθεση να τα αναλύσει όλα αυτά τα πράγματα. Είναι τέτοια η εποχή που τα θέλουμε σε σύνθημα, μία-δύο λέξεις και τίποτα παραπάνω. Όπως επίσης υπήρχε ένα τεράστιο θέμα, τώρα όλα μαζί, υπήρχε ένα τεράστιο θέμα, δεν πάει το πάμε σε συγκεντρώσεις μαζί με τον κόσμο. Έχουν γίνει και κάτι απόπειρες τα τελευταία δύο χρόνια, θυμόσαστε, μία μάλιστα είχε και τραυματίες πάρα πολλούς, γιατί είχε κάτσει εκεί μπροστά, του είχαν πει ότι κλείνει τη Βουλή, προστατεύει τη Βουλή, γιατί η Βουλή εκείνη τη μέρα θα κεγότανε. Εν πάση περιπτώσει, προχθές την Κυριακή, πότε ήταν, σε μια πορεία ένα βράδυ, την προηγούμενη εβδομάδα, πήγε το πάμε πάνω στην Αμαλίας. Και μάλιστα πήγε από τη Φιλελλήνων, δέχτηκε μια επίθεση και από την αστυνομία, συγκροτήθηκε, ανασυγκροτήθηκε και πέρασε πάνω από την Αμαλίας, που ήταν τα πανό της Ανταρσία, που ήταν τα πανό του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα όταν περνούσαν δυνάμεις του ΠΑΜΕ, χειροκροτήθηκε από τον κόσμο. Μετά φώναξαν όλοι συνθήματα, έκατσαν εκεί μέχρι που ήρθε η βροχή τη μέρα που πέρναγε το μεσοπρόθεσμο, νομίζω την Τετάρτη. Ήταν μια καλή κίνηση και ήταν μια ανάγκη του κόσμου, και του κόσμου πιστεύω του ΚΚΕ και του κόσμου του άλλου, να δει δίπλα του την τεράστια δύναμη του ΠΑΜΕ. Γιατί οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ όταν βγαίνουν στον δρόμο είναι τεράστιες σε σχέση με τις άλλες δυνάμεις. Ήτανε, το είδα και σε κόσμο του ΚΚΕ μετά που μιλήσαμε, το είχαν ανάγκη αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο να περνάς μέσα από τις δυνάμεις των υπολείπων και να σε χειροκροτούν, να σε αποδέχονται με την ιδιαιτερότητά σου, με τα λαβαρά σου, με τις ιδέες σου, με τη λαϊκή εξουσία, όλα αυτά που λες κτλ. Κτλ. Δεν ήταν κακό. Δεν έπαθε τίποτα το ΠΑΜΕ που μπήκε μέσα εκεί. Το αντίθετο, έδωσε στον κόσμο. Δεν έχασε τίποτα απολύτως. Το ξέρουμε όλοι, ξέρουμε τις απόψεις του. Αν υπάρχει Έλληνας που να μην ξέρει τη διαφορετική άποψη του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ σε αυτόν τον τόπο. Αυτά με αφορμή, βλέπω έχουν έρθει και άπειρα τώρα μηνύματα. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Πρέπει να ακούσουμε το λαό. Αν προλάβω και σταχυολογήσω κάποια, αμέσως μετά τα υπόλοιπα. Ναι, γεια σας, ο κύριος Σεκερής. Ναι, γεια σας. Ναι, παίρνω από τον κύριο Τσικρή, τον Παναγιώτη. Α, για χαρά, τι κάνει, καλώς ήρθε, πείτε το από τις διακοπές, να ξαναμιλήσετε, γιατί εγώ δεν έχω επικοινωνία. Αχα, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, τι, για σας το πω, τέλος πάντων, τι θέλετε. Μου είπε ο κύριος Τσικρής, ο Παναγιώτης, να σας πάω τηλέφωνο. Έτσι, απλά. Α, δεν με πήρατε. Και τι θα πούμε. Δεν σας είπε και τι να πείτε. Για το ναυτικό κάτι τέτοιο είχε. Για το ναυτικό, ναι, ναι. Ναι, για τη ΣΜΗ κάτι θέλατε να ρωτήσετε. Τι θέλω να ρωτήσω, εσείς τι είστε? Εγώ είμαι πολιτικός υπάλληλος. Πού είστε πολιτικός υπάλληλος? Στη ΣΜΗ. Στη ΣΜΗ. Ναι. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για το ναυτικό. Ναι. Γενικά, η Κολαρίνα χρειάζεται σιδέρωμα? Η Κολαρίνα, ναι, κανονικά ναι. Τη σιδερώνεις έτσι? Ναι. Την Πελαμάνα? Και αυτή. Και την Πελαμάνα. Ήθελα να μου πείτε λίγο τι συμβολίζει η στολή. Αχ, τώρα λεπτομέρειες τώρα. Ναι, όχι λεπτομέρειες. Είναι το βασικό μυστικό, ας πούμε. Έτσι. Τώρα κοιτάξτε, εγώ δεν τα απολύτω. Σας λέω, είμαι πολιτικός υπάλληλος. Ξέρω ότι το παντελόνι εκεί έχει, συμβολίζει τα πέντε πελάκια που έχει κάτι τσακίσει. Και άμα δεν ξέρεις να σιδερώνεις, δεν έχει συμβολισμού. Αυτό έχω καταλάβει εγώ στο ναυτικό. Τα κύματα, τσου, τι λένε. Τα κύματα δεν ξέρω. Δηλαδή, αν γίνει τσουνάμι, τι γίνεται το παντελόνι, φούστα. Ναι. Αερίζει, ποιος ξέρει. Και εγώ δεν ξέρω. Α, πού ένα τσέριο. Με μποφόρ, ξέρετε τι συμβαίνει, θέλει άλλη τσάκιση. Α, δεν... Αν δίνει μποφόρ. Δεν γνωρίζω. Είναι ίδια σε κάθε καιρό, άμα είναι λάδι θάλασσα, δηλαδή, γιατί να μην το κάνει ένα ίσιο, μια ίσια γραμμή. Τι να σα πω. Εντάξει. Και είναι η κολαρίνα, λοιπόν, είναι η κολαρίνα και όταν το μπλε το ωραίο το φοράγε και η αλίκη. Η ασπιρίνη πάνω, πώ τη λένε την ασπιρίνη. Τι? Το καπέλο. Καπέλο, νομίζω. Καπέλο, τι είναι καπέλο, να πας να δεις τους Knicks στο NBA, τι καπέλο. Γιατί είναι έτσι, γιατί δεν έχει μπροστά γύσο. Αυτά είναι όπως φοράνε οι ναύτες, είναι μαθητές. Αυτό που φοράνε οι ναύτες που είναι σαν Παναντόλ. Ναι. Αυτό το πράγμα, πώς λέγεται. Αχ, δεν ξέρω, δεν θα σιγελάς. Δεν βλέπατε ελληνικές ταινίες. Πηλίκιο. Πηλίκιο. Α, ναι, το έχω ακούσει, το είχε πει ο Παπανδρέου. Ναι, μπράβο. Μηδέν στο πηλίκιο που λέμε. Ναι. Μηδέν. Μηδέν στο πηλίκιο. Θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι ακριβώς θέλετε εσείς τώρα, γιατί... Θέλω να μάθω για το ναυτικό. Εγώ σας είπα, ήθελα να ρωτήσω για το ναυτικό. Πράγματα που αφορούν το σώμα. Α, γιατί δεν ξέρω εγώ τώρα, δεν γνωρίζω. Εκείνο το σκηνάκι που δένουν γύρω από το λαιμό οι ναύτες. Αυτό είναι να πνιγεί όταν είναι η απροδοσία. Απαπαπαπα, τέτοιο πράγμα. Και το φορά στο λαιμό σου. Ναι. Άμα το πατήσει κατά λάθος πριν προλάβει να προδώσει, τι θα γίνει, θα πνιγεί έτσι. Πώς λέγεται το σκηνάκι αυτό? Δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω. Είναι άμα κάνεις προδοσία να πνιγείς. Όχι, όταν πηγαίνει. Να το βάλουμε και στους πολιτικούς άμα είναι. Άκου, όταν γίνει πόλεμο. Οι πολιτικοί να γίνουν ναύτες, να. Όταν γίνει πόλεμος τι? Όταν γίνει πόλεμο για να μην προδώσεις την πατρίδα, για να μην προδώσεις πνίγεσαι. Αυτό. Α, ναι. Έτσι λέγαμε. Γιατί να μην φας μια γαρίδα ακαθάριστη, ας πούμε, και να πνιγείς έτσι. Πρέπει να περιμένεις να τραβήξεις αυτό. Ποιος θα έχει το κουράγιο να το κάνει αυτό? Δηλαδή τώρα όλη η ιστορία ήταν αυτό, θέλατε να ρωτήσετε. Ήθελα να μάθω για το ναυτικό, ναι, τι κάνει το σκηνάκι. Πώς λέγεται το σκηνάκι, δεν ξέρω όμως. Έχει μια ονομασία που την ξεχνάω. Δεν ξέρω, Ήθελα να ρωτήσω για την Πελαμάνα, την Κολαρίνα. Να σας πω κάτι, δύο λεπτά. Η Κολαρίνα είναι με ωμέγα ή με όμικρον? Πώς τη γράφετε εσείς? Λοιπόν, το λέτε και στις γυναίκες ναυτικούς. Πω πω μια κολαρίνα, μάνα μου. Να σας πω γιατί μου χτυπάει. Μετά μου λέτε γιατί ο Τσαρούχης κάνει ναύτες, τέλος πάντων. Το είπα. Τι είπε? Ακούτε. Τι λέει? Ναι, με ακούτε μπρος. Παρακαλώ. Ναι, αυτή τη στιγμή γιατί έχω δουλειά να πάρω τη Δευτέρα να πούμε. Ναι, πάτε την ίδια ώρα τα λέμε τη Δευτέρα. Ναι, έγινε, έλα, γεια. Να μου έχετε πληροφορίες πώς λέγεται το σκηνάκι γύρω από το λαιμό, δεν το θυμάμαι. Η λιγαδούρα, μπράβο. Η λιγαδούρα είναι για να πνιγείς. Ναι, ναι. Μα πού ακούστηκε, βρήκε φρικτό θάνατο από λιγαδούρα. Τι έγινε, έλα για χαρά. Τι έγινε, αγάπη μου, έλα για. Ποιος πέθανε από λιγαδούρα ποτέ? Λοιπόν, να σας... Σκέψου το πρωτοσέλιδο. Λιγαδούρα φωνιάς. Και όπως πάντα, όταν ανοίγουμε τέτοια θέματα, δεν βγαίνει καμία απολύτως άκρη. Το μπέρδεμα γίνεται μεγαλύτερο. Βέβαια, δεν έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα μηνύματα. Καταρχήν, για τη μοτοπορία, αυτό πρέπει να είναι. Την Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα από το Πολυτεχνείο, η Πέμπτη Αντιφασιστική Περιπολή, αυτή τη φορά ανοιχτή για όλους τους αντιφασίστες. Το είπαμε και αυτό. Τι σε χάλασε η Κατσέλη, μωρέ? Τόσος κόσμος λέει και άκρη με τα δάνειά του. Κακό έκανε, αμάν πιάνε. Έκανε το πλαίσιο για να φτωχύνει ο κόσμος και μετά έρχεται και του απαλύνει λίγο τις πληγές, του βάζει όδιο. Καλό είναι, δεν λέμε. Αλλά θα μπορούσε από εκεί που ήταν να μην έχουμε φτάσει καν να έχουμε τις πληγές ώστε να χρειαστεί το ιόδιο της Κατσέλη. Προσωρινά, γιατί είδατε στην Ισπανία τι γίνεται. Έπρεπε να αυτοκτονήσουν δύο άτομα μεταξύ άλλων για να αναγκαστούν εκεί να παγώσουν για δύο χρόνια. Για δύο χρόνια. Τις κατασχέσεις των σπιτιών. Στη Δε Ουγγαρία τα έχουν πάρει με όπλα και με διάφορους άλλους τρόπους. Και άλλα μηνύματα τώρα ότι προλαβαίνω. Ναι, να μην συνεργαστεί με ΣΥΡΙΖΑ. Καλύτερα είμαστε με το Στουρνάρα και το μνημόνιο Ουστ Ρε. Πιστεύετε δηλαδή ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, δεν θα έχουμε μνημόνια. Δεν, εφόσον είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα δεχόμαστε τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι η μόνη χώρα που θα εξαιρείται από όλο αυτό το μακελιό που γίνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πιστεύετε πραγματικά? Υπάρχει τέτοια αφέλεια που το λένε καλά, το λένε από πάνω για να τσιμπήσουν. Αλλά από κάτω, από ό,τι βλέπω, είτε Σαμαρά είτε οτιδήποτε άλλο, μια χαρά λαός πρόθυμος να υλοποιήσει ό,τι ακριβώς του πετάνε. Πραγματικά θα ήμουν χαρούμενος αν είχα τέτοιο λαό να τον πλάσω. Είναι πάρα πολύ εύκολος και πρόθυμος. Τώρα μην πούμε άλλα γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος. Κάποια μέρα πρέπει να το κάνουμε αυτό, να τα πούμε εδώ live, να βγαίνετε εδώ η ΣΥΡΙΖΑ, να τσακωνόμαστε, θα έχει ενδιαφέρον νομίζω. Λαός ακολουθεί το τρίτο μέρος, τα υπόλοιπα αύριο και αμέσως μετά το λαό, Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Αυτός ο Ψαριανός φοράει ακόμα εκεί με τον γυλαίκο με τα τσεφάκια ή φορές αμπέχονο τώρα, τι έχει κάνει, ξέρεις? Όχι, το φοράει. Γιατί δεν βγαίνει το φοράει, έχει χαρτάκια μέσα, έχει χαρτάκια post-it, δεν μπορεί να το βγάλει. Γιατί έχει χαρτάκια post-it που λένε είμαι αριστερός. Μην το ξεχνάει, σε περίπτωση που το ξεχάσει, να βάλει το χέρι σε μια τσέπη, να βρει τι είναι. Όχι, ρε, μα απ' έξω τα έχει για να το βλέπουν οι άλλοι. Τα post-it έχει απ' έξω κολλημένα για να βλέπουν οι άλλοι ότι είναι αριστερός. Αυτό το ξέρει. Δεν χρειάζεται. Α, το ξέρει λε. Ναι, ρε, μα. Ο αριστερός δεν επιδεικνύει το τι είναι τώρα, εντάξει. Σωστό. Καταρχήν φαίνεται, δεν χρειάζεται να το δουν οι άλλοι. Και αυτό σωστό, και αυτό. Άντε, γεια. Real εκεί. Ναι, παρακαλώ. Συμπαράσταση για την κυρία Κωνσταντοπούλου πήρα να δηλώσω. Τι συμπαράσταση? Συμπαράσταση γιατί υπάρχουν κάτι κακές γλώσσες που λένε κακά πράγματα επειδή κάνει, λέει, μεγάλες ερωτήσεις. Εγώ τη συμπαθώ. Αλλά είναι δικιά μας, ναι. Τη συμπαθώ, όχι τίποτα άλλο, γιατί θυμίζει την ιστορία του κινήματος. Δηλαδή? Τον πατέρα, Κωνσταντοπούλου. Επειδή... τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Όχι, Παναγία μου. Ο πατέρας της, το μέα που να μην περάσει, να κάνει επιτυχία, δεν έχει αφήσει. Υπάρχει βασικά. Πήγε στον Παναθηναϊκό ή δεν έγινε ο Παναθηναϊκός? Λοιπόν, να αγιάσει το στόμα του του Παναγούλη. Να αγιάσει το στόμα του. Να δω πότε θα βρεθεί κάποιος να αγιάσει το χεράκι του. Αφού θέλανε να μας γυρίσουν στο Μεσαίωνα, ο Μεσαίωνας είχε και άλλα παρατράγουδα. Να σου πω, ρε φίλε, αυτή η πώς μπορεί και επιζεί ακόμα στα κανάλια η Ανίτα Πάνιατ? Πώς θα πληρώνει ο άντρας της για να την έχουμε να την βλέπουμε να τρώμε τη μάπα στα κανάλια? Συγγνώμη τώρα, περίμενε. Δηλαδή με την Πάνια σε εκπλήσεσαι? Δηλαδή έτσι πως βλέπεις την τηλεόραση όπως είναι σήμερα? Η Πάνια σου χτυπάει έτσι? Είναι κόντρα με όλο το υπόλοιπο. Όχι μόνο η Πάνια, όλες οι σαν... Δηλαδή τόσα ποιοτικά προγράμματα και το ρίξανε με την Πάνια. Τρεις μεγάλες κατηγορίες έμειναν στην Ελλάδα ανεκπροσώπητες επί πολλά χρόνια. Πρώτα η αγέννητη. Ύστερα είναι οι άνεργοι. Και τέλος, τα παιδιά μας. Εγώ αυτές τις τρεις κατηγορίες που έμειναν για χρόνια ανεκπροσώπητες έχω συνεχώς στο μυαλό μου. Έλα ρε Αποστολάκο. Έλα. Ξέρεις γιατί έχουμε υπογεννησιμότητα στην Ελλάδα? Υπογεννητικότητα, γιατί? Γιατί θα τους εκπροσωπείς σαμαράς, ρε. Πού να βγουν τα παιδιά, ρε. Τι λέμε τώρα. Πάντως εσύ ωραίο ρολόι φοράς, πρόσεχε το, ε. Πού το είδες? Καλά τώρα, μου κυκλοφορεί στην πιάτσα. Για πες. Τι είναι, Βουλγαροί? Σαν τη Σαλινή που, τη Ζαραδούκα? Όχι, Βούλγαροι είναι εμένα. Α, Βούλγαροι, έτσι. Μαϊμού τελείως, τίποτα. Από το σταθμό εθνική αμήνη το πήρα απ' έξω. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Το πιστόλι στον κόλο του. Όχι στον κρόταφο και σκηνή στο λαιμό του. Τα ρεμάλια να πάνε στο διάολο. Εγώ το πόσο πώς το λένε, δεν έχω πρόβλημα με τα λεφτά, το ξέρεις, έτσι, το έχεις καταλάβει. Είσαι πολύ λάρτς. Πολύ λάρτς. Λοιπόν, παίρνω χτες την Real News για τις 10.000. Δεν τις κερδίζω. Τέλος πάντων, πετάω το CD του Ακατανόμαστου που λέγει και ο Τζίμις ο Πανούσης, βάζω του Παπακοσταντίνου καταπληκτικό φοβερό ανεπανάληπτο, ναι, και ανοίγω και την εφημερίδα. Μάλιστα. Είσαι ρε φίλε τραγουδιστής, εσύ θα με καταλάβεις γιατί και εσύ τραγουδιστής είσαι. Πες μου. Μιχαλάκης, κονομάς πολλά λεφτά, έχεις την ωραιότερη γκόμενα της Ελλάδας, τη Ζέτα, ναι, η ωραιότερη δεν υπάρχει. Και γράφεις πρωτοσέλιδο, θέλω να κάνω παιδί. Εξήγησέ μου, θέλει βοήθεια αυτός ο άνθρωπος? Άμα είναι να βοηθήσουμε. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Άσχετο. Αλλά είδα μια είδηση το πρωί στο Μέγκα, ναι, ότι ο Έλτον Τζον και ο σύζυγός του περιμένουν, ναι, το δεύτερο τους παιδί. Κατά ποιον τρόπο το περιμένουν, λες? Έγινε η πράξη και περιμένουν πότε θα γίνει σύλληψη ή όχι? Δεν ξέρουν ότι δεν. Απλά προσπαθούν αισιόδοξα. Αποστόλη, να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ναι. Την έχετε έτσι, είστε καταπληκτικοί και με το χιούμορ και με τις αλήθειες, με όλα, γιατί σας χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ένα πράγμα. Όλοι αυτοί που λένε για τις προτώσεις 153 και τα λοιπά, τους 164, ποιος τους ψήφισε? Δεν φυτρώσανε στη Βουλή. Πάρε το χαμπάρι, δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει ο καθένας να αναλογίσει τις ευθύνες του. Χθες για μια φορά, Τετάρτη μάλλον, αισθάνθηκα ότι πραγματικά κάτι πάει να γίνει, αντιδράσει ο κόσμος κτλ. Χθες είδα ότι πάλι κοιμηθήκανε, κάτσανε σπίτι τους. Εμείς θα τους περιμένουμε, θα είμαστε εκεί πέρα συνέχεια, θα τους περιμένουμε. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σηκωθούνε. Είχε ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο πήγανε, δεν ξέρω, στο μαραθώνιο πήγανε. Εκεί που έπρεπε να ήταν, χθες δεν ήταν. Και όταν θα έρθουνε, θα μείνουμε κι εμείς. Η Ελλάδα σύντομα θα πάρει την επόμενη δόση. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Που της είναι απαραίτητη για να επανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζές της, για να καλύψει τις τράπεζές της, για να δοθεί ρευστότητα στις τράπεζές της. Η Ελλάδα σύντομα θα πάρει την επόμενη δόση. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Οι τράπεζές μας περνάν δύσκολες ώρες. Άι, στο διάλο κι εσύ. Ένα προϋπολογικό, ανθρωποκτόνο, εργασιοκτόνο, δημοτοκριτικό κτόνο. Και βάλε. Και βάλε. Να πάμε να γραφτούμε, και εγώ θα πάω να γραφτώ. Και εγώ θα πάω να γραφτώ στην Λαϊκή. Ξανά, ναι, ξανά. Ξανά, ναι, ξανά. Λοιπόν, όταν θα μου επιφυλάξει αυτήν την τύχη ο κ. Παναγούλης, εγώ είναι πιθανό να μηνθώ. Όλοι μαζί μου, παλικάρια! Δεν θα αφήσουμε να πανηγυρίσουν οι εχθροί! Όλοι μαζί μου! Να τιμήσουμε με ένα γιουρούσι εκείνους που έπεσαν!